i produktów leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 stycznia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pfizer zmniejsza dostawy szczepionek. W Polsce harmonogram szczepień na razie bez zmian. Ponad 173 miliardy złotych trafiły do przedsiębiorców na ratowanie miejsc pracy, mówi minister rodziny i polityki społecznej. Francuska prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko Nicolasowi Sarkoziemu w związku z podejrzeniem o lobbying na rzecz rosyjskiej firmy. Dostawy szczepionek do Polski i innych krajów europejskich zmniejszy w ciągu kilku najbliższych tygodni firma Pfizer. Rząd nie ma jeszcze dokładnych informacji, o ile zmniejszy. Szef kancelarii premiera powiedział, że po otrzymaniu dokładnych informacji od firmy Pfizer będą podejmowane decyzje w sprawie ewentualnych zmian w harmonogramie szczepień. Nie wykluczył, że ograniczenie dostaw dla całej Europy wpłynie na tempo szczepień masowych. Na razie przyjmujemy zapisy na terminy. Na razie nic nie zmieniamy i dopiero po tym, jak firma przekaże nam precyzyjne dane dotyczące ograniczeń, będziemy ewentualnie podejmowali decyzje dotyczące zmian. Minister zapewniał, że wszystkie osoby, które otrzymały pierwszą dawkę, na pewno zaszczepione zostaną po raz drugi. Rząd przyjął bowiem taki model szczepienia, że połowa dostaw od razu trafia do Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem do powtórnego szczepienia. Z informacji, które się pojawiają, wynika, że ograniczenie dostaw to efekt przestawienia produkcji w przyszłości na bardziej wydajną. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sześć unijnych państw domaga się zapewnienia stabilnych i punktualnych dostaw szczepionek firmy Pfizer. Pod listem do Komisji Europejskiej podpisali się ministrowie zdrowia Szwecji, Danii, Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy, którzy podkreślili, że sytuacja jest dla nich nie do zaakceptowania. Ponad 173 miliardy złotych trafiły do przedsiębiorców na ratowanie miejsc pracy w czasie pandemii, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg dodała, że dzięki różnym elementom pomocy stopa bezrobocia utrzymuje się na stabilnym poziomie. Kiedy pandemia w Polsce się rozpoczynała, stopa bezrobocia była 5,8%. Dzisiaj 6,2%. Przez 4 miesiące ostatnie utrzymywała się na poziomie 6,1%. A więc to pokazuje, że to wsparcie było skuteczne, sprawne. Minister wymieniła m.in. dodatek solidarnościowy, podniesienie zasiłku dla bezrobotnych, świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS. Zwolnienie ze składek ZUS, ponad 13 miliardów złotych trafiło do firm. Świadczenie postojowe, 5 miliardów 300 tysięcy złotych, które nadal jest wypłacane już teraz dla kolejnych branż. ZUS również odraczał terminy i wchodziły układy ratalne, ponad 9 miliardów złotych. Minister mówiła też o pomocy dla samorządów na inwestycje, które, jak zaznaczyła, są kołem zamachowym gospodarki. Zima to trudny czas dla bezdomnych. W Radomiu pomagają im streetworkerzy i strażnicy miejscy. Przeszukują kanały ciepłownicze i opuszczone budynki. Rozdają ciepłe posiłki, leki i odzież, a przede wszystkim namawiają do zmiany życia. Komuś, kto wiele lat temu stracił rodzinę i dach nad głową i pogodził się z tą sytuacją, trudno wyobrazić sobie powrót do normalności, mówi Dagmara Kornacka. Główną przeszkodą jest ten nałóg alkoholowy. Nie decydują się, żeby przebywać w noclegowni czy ogrzewalni. Mamy taką zasadę, że pracujemy w tempie osoby bezdomnej, które osoba bezdomna nam narzuca. Przywozimy jedzenie, ale to jest też właśnie okazja do rozmowy, do nawiązania takiej bliższej relacji, do wzbudzania zaufania. Bezdomni doceniają pomoc. Bez niej trudno byłoby przetrwać zimę. Dużo mi pomaga. Tak jak teraz nie chodzę, to pójdzie mi do sklepu, zakupy zrobi. Przyjdzie, porozmawia, bo był tu sąsiad, to tak samo umarł i zostałem sam z kotem tylko. Streetworkerzy, Caritas i strażnicy miejscy niosą też bezdomnym pomoc medyczną. Śledztwo przeciwko Nicolasowi Sarkoziemu w sprawie nielegalnego lobbingu wszczęła francuska prokuratura. Były prezydent jest podejrzany o pomoc rosyjskiej firmie ubezpieczeniowej. Sprawę ujawnił portal Mediapart. Śledczy zbadają, na jakiej podstawie Nicolas Sarkozy współpracował ze spółką ubezpieczeniową Reso Garantia, której właścicielami są dwaj rosyjscy miliarderzy. Z informacji ujawnionych przez Mediapart wynika, że dwa lata po zakończeniu kadencji Sarkozy podpisał umowę z Rosjanami, według której miał otrzymać wynagrodzenie rzędu 3 milionów euro w zamian za doradztwo. Francuskie służby antykorupcyjne podejrzewają, że mógł to być fikcyjny kontrakt i że byłemu prezydentowi zapłacono w rzeczywistości za lobbying. W 2007 roku założona przez polityka kancelaria adwokacka doradzała francuskiej firmie ubezpieczeniowej, która zainwestowała 800 milionów euro w rosyjską spółkę Reso Garantia. Sarkozy pełnił wtedy urząd prezydenta. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

została usytuowana na północnym zboczu góry Krokiew w tatrzańskim Reglu. Inicjatorem powstania skoczni i projektantem był ówczesny zakopiański planista, artysta, społecznik i dyrektor Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem Karol Stryjeński. W pracach budowlanych przy Wielkiej Krokwi brało udział wojsko. Według kosztorysu budowa kosztowała 20 300 ówczesnych złotych. Inwestycja, proszę Państwa, opłaciła się. Nie ma co ukrywać. Do tej pory Wielka Krokiew była 49-krotnie areną zmagań skoczków w ramach konkursów Pucharu Świata. I pierwszy swój konkurs w ramach właśnie tych rozgrywek wygrał na niej także Kamil Stoch. Czy ma szansę to powtórzyć w tych konkursach, które przed nami? To pytanie do Kuby Nizińskiego, który jest w Zakopanem. Łączymy się z Kubą. Halo, Kuba. Witam serdecznie. Dzień dobry. No, ma szansę bez wątpienia. Spoglądałem na notowania bukmacherów i tutaj Kamil Stoch jest absolutnie jednym z kandydatów do wygranej. Zresztą to, co zrobił w turnieju czterech skoczni, to, co zrobił w pierwszym konkursie w Titisen Neustadt, absolutnie jest pretekstem, żeby o tym myśleć w ten sposób. Przede wszystkim będzie u siebie, choć nie będzie tych wspaniałych kibiców. Mówiliście o tej historii skoczni. Zawody bez publiczności, czy na pewno tam gdzieś w okolicy Wielkiej Krokwi się nie pojawią biało-czerwone? A faktycznie szedłem teraz na kwalifikacje, szedłem tutaj na Wielką Krokiew i tłumy kibiców, to znaczy nie. Wróć. Nie tłumy, ale tych kibiców sporo spoglądało gdzieś tam w stronę oświetlonej Wielkiej Krokwi. Jeździła policja, jak się pojawiała policja, to ludzie się rozchodzili i tak dalej, ale wuwuzeli nie słychać i nie widać także tych biało-czerwonych szalików, biało-czerwonych czapek. No tego jest zdecydowanie mniej niż przyzwyczaiło nas Zakopane do tego biało-czerwonego święta. Tak w tym roku niestety nie spoglądałem na treningi i Japończycy całkiem nieźle sobie radzili, a właściwie jeden, który wygrał te treningi, ale nasi też chyba nieźle, co? Yuki Yasato, tak, to nazwisko chyba sobie musimy tutaj w Zakopanem zapamiętać. Zobaczymy, co będzie dalej z Japończykiem, ale on faktycznie tutaj pokazał wszystkim, że może być mocny. Polacy nieźle pierwszej dziesiątce. Dawid Kubacki podczas pierwszego treningu na miejscu czwartym, Andrzej Stękała był piąty, później Andrzej Stękała na miejscu czwartym w drugim treningu. Polacy są wysoko, ale oni zawsze powtarzają, że skoki treningowe to jest jedno. Tutaj jeszcze są możliwości, żeby dokonać ostatnich zmian gdzieś w kombinezonie, gdzieś wiązania. Czasami skaczą nawet w innych kombinezonach niż później w konkursie, więc tutaj nie przywiązywałbym się jak na razie do tych wyników treningowych. One oczywiście mówią sporo, natomiast nie było okazji po tych skokach treningowych porozmawiać z naszymi skoczkami, bo wtedy byśmy wiedzieli najlepiej, co się udało, a co się nie udało i dlaczego na przykład Kamil Stoch nie był w pierwszej dziesiątce, jeżeli chodzi o treningi. Ale ja spokojnie, chcę uspokoić. Jeżeli ktoś dopiero teraz sięgnął i zobaczył wyniki treningów, to treningi to zupełnie coś innego niż konkursy. No a jak skaczą Polacy w ostatnich tygodniach, doskonale wiemy, a przecież tutaj mamy konkurs drużynowy. Wcześniej powiedziałeś Yuki Yasato, ja też gdzieś przeczytałem to nazwisko i od razu mi się skojarzyło z rekordzistą skoczni. Sprawdziłem, rzeczywiście 147 w ubiegłym roku, 25 stycznia, osiągnął, no właśnie, Japończyk Yuki Yasato, więc nie ma co się dziwić, że ta skocznia temu skoczkowi... Że lubi. Leży, tak, że mu lubi, to zdecydowanie. No dobrze, a któraś ekipa wycofała się z tego konkursu Pucharu Świata? Ktoś do nas nie przyleciał? No, z powodu wiadomo, pewnie pandemii. Jak na razie jest tutaj wszystko stabilnie i nie ma złych wiadomości i to jest chyba na ten moment najważniejsze, jeżeli chodzi o te informacje. No i miejmy nadzieję, że sportowo tutaj będzie naprawdę wszystko stało na jak najwyższym poziomie, no bo też chcielibyśmy, no skoro nie ma kibiców, to niech kibice chociaż słuchając radia czy oglądając transmisje telewizyjne mają wielką radość z oglądania skoków na wysokim poziomie. Wiem także, że to pewnie dla kibiców nie to samo, no ale takie mamy czasy i tutaj chyba do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Mam nadzieję, że wynagrodzą nam biało-czerwoni w konkursie drużynowym to, co robią Polacy ostatnio, całą serią wpadając do pierwszej dziesiątki, no to powoduje, że boję się wypowiedzieć te słowa, ale chyba muszę, że jeżeli Polacy nie wygrają konkursu drużynowego, to będzie dla kibiców porażka. Tylko z drugiej strony zawsze będę powtarzał specjalistów od skoków narciarskich, zresztą też w życiu trochę konkursów obejrzałem, że skoki narciarskie to jest nieprzewidywalna absolutnie dyscyplina i tutaj może się wszystko zmienić. A po drugie to jest nasz sport narodowy. Zazwyczaj jak... To nie piłka nożna już, tak? No nie, chyba nie. Zimą. Na pewno zimą tak. Jak nie wychodzą skoki naszym, to robimy tak, szczególnie gdy stoimy przed skocznią, a dzisiaj ewentualnie nie możemy czerwony przycisk na pilocie. Wuwuzele niech rozbrzmiewają w naszych domach, dużych pokojach, salonach. Kuba, bardzo ci dziękuję. Nasz człowiek na miejscu, który będzie obserwował ten konkurs. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trzymaj mocno kciuki za biało-czerwonych, a oczywiście o wynikach naszych będziemy Państwa na bieżąco informowali i o tych wynikach w kwalifikacjach i o tych, które w weekend już w tym oficjalnym konkursie Pucharu Świata. Tegoroczny konkurs w Zakopanem prawie bez polskich kibiców i fanów naszych skoczków, ale z kolei najstarsi beskidzcy górale nie pamiętają takich tłumów w Beskidach, mimo zamknięcia ośrodków narciarskich. Złaknieni śniegu i kontaktu z przyrodą turyści masowo zjeżdżają w góry, zwłaszcza w weekendy. Całe rodziny z dziećmi szusują na sankach i na czym się tylko da, także proszę Państwa jednak na oblodzonych drogach. I o tej sprawie powie Andrzej Ochodek. Udało mi się wyjechać na zimowych oponach na Kozince. To taka enklawa mieszkaniowa u podnóża Kubalonki, na granicy z Istebną. Zupełnie inny świat. Bielusieńko, duje. Tutaj nie ma tłumów. Natomiast pomyliłby się ten, kto myśli, że przy zamkniętych ośrodkach narciarskich nie ma tłumów i nieodpowiedzialnych ludzi. Świadkiem takich wydarzeń jest pan Paweł Płonka, który na co dzień pracuje w schronisku na Soszowie. Próbowaliśmy się w ciągu dnia wydostać troszeczkę na niziny. Sytuacja była masakryczna. Na środku drogi dojazdowej do wyciągów narciarskich, które przecież były zamknięte, było mnóstwo ludzi. Dzieci na sankach, zjeżdżające drogą oblodzoną. Żadnej kontroli kierowcy nie mieli nad autami. Ślizgały się, zjeżdżały bokiem, nie umiały podjechać do góry. No ja się zatrzymałem. Mam samochód przygotowany do takich warunków. Zjechałem na bok, wziąłem łopatę i zacząłem podsypywać tą drogę. Te dzieci No i ci rodzice, no to było przerażające. Wyciąg narciarski nieczynny był na Soszów, mimo że niektóre kolejki w Beskidach, że tak powiem, chodzą. A ludzie też chodzą po tym lodzie z dziećmi między ślizgającymi się autami? Dzieci z sankami, czy tam z tymi jabłuszkami, też chcą gdzieś pojechać, chcą poślizgać. Trudno też im się dziwić, że rodzice chcą zabrać dzieci gdzieś w góry, żeby coś z tych ferii miały, jeżeli nie mogą gdzieś wyjechać na dłużej. No do Wisły przyjeżdża cały Śląsk tak naprawdę. Każdy, który był, mówi, ile tu jest ludzi. No ale ten człowiek też tu jest, prawda? Takich tłumów ja nie widziałem, a jest to nasza piąta zima na Soszowie, nawet w dobrych sezonach narciarskich. Stoki są zamknięte dla narciarzy. Arkadiusz Matuszyński, Skipas Wiślański. A otwarte dla rzeszy saneczkarzy, którzy korzystają z tych stoków, nie zachowując żadnych norm sanitarnych. A propos schronisk, jaki tam jest ruch? Mamy otwartą kuchnię polową, wybudowaliśmy sobie już latem, no ale teraz ona nam się przydaje, bo do środka nie możemy wpuszczać turystów, a turystów naprawdę w Beskidach jest masa. Andrzejowi Ochotkowi udało się zjechać bezpiecznie, ale włodarze m.in. Wisły i Szczyrku obawiają się, że zaczynający się właśnie ostatni weekend ferii zimowych znów zakończy się potężnymi korkami na drogach. Często twe oczy miast wiosennie zielenią. Patrzą gdzie indziej, patrzą tylko gdzie by się schować. Twoje ramiona nie kruszące się ciasto, nie pachną miętą.

Zakopanem. Trwają kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich indywidualnego. Na razie na prowadzeniu w tych kwalifikacjach Finn Antti Aalto, Senneprevc drugie miejsce, najwyżej z naszych biało-czerwonych Klemens Morańka na szóstej pozycji, ale jeszcze czołówka przed nami. Czekamy zatem na biało-czerwonych. Czas pandemii to także, proszę Państwa, zmiana wielu naszych nawyków, bo dzisiaj skoki oglądać będziemy prawdopodobnie przed ekranami telewizorów właściwie w ten weekend. No, zmienił nasze nawyki między innymi naszego korzystania z telewizora. Celowo nie powiedziałem korzystania z telewizji, ponieważ dzisiaj telewizor dostarcza nam zdecydowanie więcej usług niż znana nam tradycyjna telewizja do tej pory. Nazwijmy ją pasywną, czyli taka, która sama dobiera treść do potrzeb widza. Coraz częściej w telewizorze wybieramy VOD, czyli treści wideo na żądanie, rzecz dość popularna, choć wydaje się, że wciąż nie zagrażająca życiu zwyczajnej telewizji. Chętnych, by porzucić tradycyjną ramówkę na rzecz internetowych treści, przybywa i o tym teraz właśnie Kuba Witkowski. Nasza reakcja na odbiór tradycyjnej telewizji to dziś swoisty test pokoleniowy. Niby rzecz normalna. Klikamy, program po programie, tu reklamy, tam reklamy, w końcu coś interesującego. Ale za chwilę znów przerwa i reklamy. To mnie strasznie denerwuje, że to tyle czasu zabiera, tak, żeby interesującą mnie treść trzeba jakby wyfiltrować z całej otoczki. Przyznaje Kuba Grygiel, dziś gorący zwolennik treści VOD. Bywało tak, że po dwóch godzinach oglądania telewizji wstawałem z poczuciem straconego czasu. I takich jak on jest coraz więcej, zwłaszcza teraz w pandemii. Według danych AIR Center w minionym roku 74% internautów postawiło na płatne VOD. Dwa razy tyle, co w 2018 roku. Skończył się czas kultury masowej. To znaczy, że jakiś nadawca dawał jedną ofertę milionom ludzi. Mówi profesor Kazimierz Krzysztofek, medioznawca z Uniwersytetu SWPS. Nastąpił proces takiej personalizacji odbioru, indywidualizacji. Trzeba jednak przyznać, że zmiana tej mentalności mocno związana jest z wiekiem i rytuałami. Kuba Grygiel widzi to w starciu z własnymi rodzicami. No jest ten program, jakiś tam teleturniej ulubiony i to jest nie ma zmiłuj, to musi być w sobotę tam o którejś godzinie kawa i ten teleturniej. Albo w tygodniu jakaś telenowela. Czy to oznacza, że klasyczny ramówkowy segment telewizji odchodzi wraz z widzami? Telewizja linearna pozostanie tylko do relacjonowania rzeczy, które są na żywo, które są wydarzeniem społecznym. Mówi Maciej Kowalski z firmy Blackburst. I być może zostanie trochę takim socjalnym jakby zjawiskiem pod tytułem cała rodzina ma w niedzielę taki rytuał, że sobie siada i ogląda swój ulubiony serial. Ktoś może rzec, takie czasy taki klimat, ale jest i ryzyko, że przez VOD nie tylko zyskamy, ale i coś stracimy. Może się okazać w przyszłości, że ludzie nie będą mieli tak zwanej semiozy, czyli wspólnoty treści. Tak jak to było w czasach PRL-u, że o kolejnych czwartkowych kobrach dyskutowało się później pół dnia w pracy. Ci, co na platformach VOD oglądają na przykład seriale, potem też o nich dyskutują, choćby w pracy czy przy piwie. Na przykład no, Gry o Tron, Czarnobyl, ostatnio też Gambit Królowej, takie seriale stały się wydarzeniami. Dodajmy, wydarzeniami, które coraz częściej będą dotyczyć ścisłych kręgów i środowisk społecznych, coraz rzadziej zaś poruszać serca całych narodów. Aby oglądać treści na żądanie, trzeba najpierw wiedzieć, czego się żąda. A przecież nie zawsze wiemy, czego pragniemy. Także jeśli chodzi o rozrywkę. Serwis Digital TV Research prognozuje, że w 2025 roku pięć największych platform VOD będzie mieć niemal 700-milionową widownię abonentów na całym świecie. I uwaga, tu haczyk, którzy będą przecież korzystać także tylko z tego, co proponuje im dostawca. Ot taka subtelna dygresja. Five, two, one, that's my PIN number. 9536, my area code. 2242, that's my bank pass. 3632, that's the SIM for my phone. 5221, that's my passport number. D35, that's my tax code. 47 Jimmy hashtag, that's my eBay password. 1445, that's the budget for this song. This is a system that I live in, and it's been here so very long. And this system is made for someone, but is this worth

but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Nie tylko w jednym, ale w tym przypadku muszę się z Państwem zgodzić. No tak, telewizja kradnie w jakiś sposób nasz czas. Trzeba umiejętnie to kontrolować, ale jak pan Marek, nasz słuchacz, mówi, nie tylko telewizja kradnie czas. Takim innym przykładem na technologię, która zżera czas, to są roboty sprzątające. Bo potem cała rodzina chodzi i tylko się mu przygląda, gdzie on był, a gdzie nie był. A był w łazience, a był przy pokoju. Przysłowie niemieckie mówi, zaufanie jest dobre, ale kontrola jest jeszcze lepsza. A jak człowiek potrafi sam siebie kontrolować, to już jest w ogóle najlepiej. Póki co przydzwonimy w Trójce. Dzwon zawsze oznajmiał wydarzenia ważne, ale służy też bardziej praktycznym celom, wyznaczając chociażby porę dnia. Dolnośląskie dzwony kościelne tak czyniły. Mało kto zdaje sobie sprawę, że wiele z nich to przybysze z Kresów Wschodnich. Przybyły wraz z Polakami wysiedlonymi stamtąd po II wojnie światowej. Były dla tych ludzi symbolem ich tożsamości. A po wybuchu wojny mieszkańcy wielu polskich wsi chowali je starannie, ale dziś wiszą na wieżach wielu kościołów. Z badaczem losów kresowych dzwonów z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Jerzym Rudnickim, rozmawiał Maciej Sas. Mamy rok 45-46, ludzie są wywożeni na zachód. W jaki sposób takie czasami wielkie przedmioty, jak i dzwony, można było przewieźć w wagonach bydlęcych, bo takimi w większości podróżowali? A proszę pamiętać, że umowy podpisywane w roku 44 przez PKWN ze Związkiem Radzieckim były bardzo specyficzne. One mówiły, że wolno zabrać maksymalnie do 2 ton na rodzinę i mówiono o zakazie zabierania na przykład zdjęć, map, antyków, broni, kruszców, złota, a co dopiero mówić tutaj o dzwonach, czy chociażby obrazach z kościołów. To, co trafiło tutaj, też w sposób taki nieszczególnie oczywisty zawisło w kościołach. Te dzwony, które przywieziono tutaj, było pytanie, co z nimi dalej zrobić. Ci, którzy je przywieźli, bardzo często dzwony po prostu ukrywali w mieszkaniach prywatnych, w stodołach, zakopywali na pobliskich swoich polach, tak. W jednym przypadku mieszkaniec, 3 dzwony stały u niego w mieszkaniu, zajmując cały pokój. Tu na Dolnym Śląsku i stały do lat 60. Dopiero w latach 60. zdano sobie sprawę, że powrót właściwie jest niemożliwy. Te dzwony, które dzisiaj dzwonią, nie zdajemy sobie sprawy, że to są te, które czasami wzywają jeszcze ludzi z wież kościelnych? To jest akurat dość trudny temat, bo współcześnie spotykamy się z tym, że dzwony rzadko się w nie bije, rzadko służą jako instrument. Bardzo często z kościołów po prostu dzwonią dzwony elektroniczne. Ale w kilku miejscowościach, przyznam się Państwu, że z ciekawością usłyszałem, że w ten dzwon przywieziony ze wschodu tylko bije się 2-krotnie. Pierwszy to jest bardzo ważne wydarzenie w danej miejscowości oczywiście, ale drugim jest pogrzeb danego mieszkańca. To znaczy tego, który pochodzi z tej akurat rodzinnej parafii. Czyli chce pan powiedzieć co, że wiszą na przykład 2 dzwony, ten ze wschodu przywieziony i ten, który tutaj był jeszcze po Niemcach został? Ja osobiście spotkałem się w 4 parafiach, że obok siebie wiszą dzwony śląskie, niemieckie i dzwony przywiezione ze wschodu. Oczywiście mieszkańcy olbrzymim sentymentem darzą te swoje dzwony, które przywieźli, uratowali. To, co chyba jest najpiękniejsze, to, że odnoszą się do tego z takim sentymentem. Uważając, że ten dzwon tak samo łączy zarówno ich, jak i ich przodków. Przyznają Państwo, że jakieś pogmatwane dzieje tych dzwonów. O, i nasz dzwon oznajmia, że to już koniec tego programu. Bardzo Państwu dziękuję za wspólne spotkanie. Zrealizowała je Anna Regulska, wydał Marek Zalewski, Karol Gnat. Kłaniam się nisko, spokojnego wieczoru. Maybe we can see things the same. Now don't you wait or hesitate. Let's move before they raid the parking lot. Oh. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. Let me tell you now.